seus en querer podrá ser perdonat, car se no cal haver cuidat per ser busquem nas, la xinine s'ha acostumat. O preiaré, tot sense us no creador, que ens no són amor, ens cal salvat, just en la cross, no se nos han podido escapar. Y también la seu mort, al desdior resucitar, que es todo que es tots de lluitar. On preiarem, por ser sens no quedar, que ens dos amor, ens carte la de Dios. Tanta y no mon consigirar, la fi del món vendrà per lluitar, los fons els mars de gons nur merit obrar, cansar voler trobar,